میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے حبیب خدا کا نظارہ کروں میں نظارہ کروں میں دل و جان ان پر نثار کروں میں نثار کروں میں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے فرشتے جو پوچھے میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے فرشتے جو پوچھے تمہاری جانب اشارہ کروں میں اشارہ کروں میں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری ہاں وہ دن بھی نوری خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری ہاں وہ دن بھی نوری مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں بہارا کروں میں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے